Teraz piosenka, którą dostaliśmy w prezencie od Zygmunta. Starego repertuaru T-Love Alternative. O-U-T-S-I-D-E-E-R. Outsider! Do you like reggae babies? Rodzina obniżają życie, dzieci w swoich szkołach uczą się. Czołowi politycy planują wojnę, czołowi politycy planują grę. Patrzę ci w telewizji, coś mówią o wulkanach, że wkrótce będzie wybuch i zginie świat. Szczęśliwi kochankowie fruwają w arcepanach, spojrzeniami swymi to sięgają gwiazd. A my zostańmy obok, a my zostańmy tu. Zostańmy obok, a my zostańmy tu, tu. Outsider, outsider, outsider, outsider. Policjant na ulicy ma błyszczące buty, policjant na ulicy ma błyszczącą twarz. Na poligonach chłopcy uczą się zabijać, artyści poszukują swojego ja. Dookoła ludzie umierają, dookoła ludzie rodzą się. Dookoła ludzie się kochają, dookoła nas coś dzieje się. A my zostańmy obok, a my zostańmy tu. A my zostańmy obok, a my zostańmy tu. Outsider, outsider, outsider, outsider. Yo! Ma błyszczące buty, policjant na ulicy ma błyszczącą twarz. Poligona chłopcy uczą się zabijać, artyści poszukują swojego ja. Dookoła ludzie umierają, dookoła ludzie rodzą się. Dookoła ludzie się kochają, dookoła nas coś dzieje się. A my zostańmy obok, a my zostańmy tu. A my zostańmy obok, a my zostańmy tu, tu. Outsider, outsider, outsider, outsider, outsider, outsider. Dzięki. Zygmunt Staszczyk, Muniek!